Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulullah Muhammed Aleyhisselam. İnşallah konu nasıl olsun muhteremler? Fatiha-i Şerif'ten başlıyorum. İnşallah nasip olsa inşallah namazda okunan kısa sürelerin onların inşallah anlamı çalışalım inşallah. Her hafta inşallah birer inşallah. Bir insan okuduğu sürenin anlamını bilirse tabi daha farklı olur muhteremler. Gerçi anlam bilmese bile insan yine sevabı var. Bu neye benziyor bu? İlaç içmeye benziyor. Bir doktor ilaç içerken onun ne olduğunu içerini bilir. Ama normal bir insan ilaç içer, ne olduğunu bilmez onu böyle. Ama faydasını görür yine de. Bugün inşallah nasip olsa Fatiha'dan başlarım inşallah. Haftaya inşallah. Kendine yakın devam edeceğim inşallah. Fatiha, ismi Fuad dini araştırıyor buna. Fetihten başlıyor. Açış anlamına geliyor. Fethetme anlamına geliyor böyle. Yani fethedici, açıcı anlamına geliyor Fatiha. Kur'an-ı Kerim'e Fatiha ile başlandığı için buna bu isim veriliyor. Yine Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in de özü olduğu için de buna Ümmül Kur'an diye adı veriliyor. Ümmül Kur'an. Kur'an'ın annesi özü anlamına veriliyor. Bu Fatiha-i Şerif'in daha çok anlamı var. İsimler de var. Öyle tabi besmele şeyle başlıyor. Hanefi'ye göre buradaki besmele Fatiha'ya dahil değil. Hanefi'ye göre. Bu için namazda besmele okumak sünnet. Farz olmuyor. Şafii'de ise besmele Fatiha'ya dahildir. Şafii'ye göre. Yani bir kimse Şafii mezhebinde eğer besmele okursa Fatiha'yı namazı olmaz. Fatiha ayet eksik olduğu için. Besmele'de üç tane isim var. İsmailah, üç tane. Allah Celle Celaluhu, Er-Rahman, Er-Rahim. İsmi bunda. Esma-i Hüsna'dan isim var. Allah Celle Celaluhu, ismi Celal deniyor buna. İsmi Celal. Yani bütün isimleri anlamını toplayan bir isim böylece. Diğer isimler bir manaya bakar. Mesela Er-Rezzak, rızık verici. Er-Rahim, merhamet edici. Et-Tevvab, tevbe kabul edici. Fakat Allah Celle Celaluhu bunda her anlam işine dair olmuşlar bunu verici, her anlam. Er-Rahman da, o da merhamet kökünden geliyor. Bu daha ziyade dünyaya bakıyor bu. Ne kadar rızık, canlı rızık varsa, canlı mahluk varsa, hepsinin rızkı Mevla'ya aittir. Canlı rızkı. Dağda, tepede, deniz altında balıklar, havada uçan kuşlar, ormanda yaşayanlar, hatta küçük mikrovirüsler, bakteriler, hepsinin rızkı Mevla'ya aittir muhtemelen böyle. O verir böyle. Ana karnındaki cenin, yavru ana karnında ona kim rızık verebilir? Er-Rahim ismi de, bu da müminlere has özel. Ahirete bakıyor bu da. Ahirette Allah'ın rahmeti yani müminler olacak orada. Müminler olacak böyle. Allah'ın affı bağışlaması, rahmeti müminler olacak ahirette. Allah korusun, bir insanın kârlılık ölürse, tevbesi o durumda giderse Allah korusun, onlara merhamet yok muhteremler. Yani babası peygamber de olsa, dedesi peygamber dostlarına fayda vermiyor onlara bence. Ancak Allah'ın rahmeti müminleri kapsıyor, müminleri kapsıyor. Yani bir mümin imanlı olduğu halde Allah'ın Celle Celaluhu çalışsa, çabalasa tabii kuluz, aciziz, beşeriz. Noksan olsa da yani onu affeder inşallah. Ama çalışmak şartıyla ama. Yani kul ne yapacak? Kul eline geleni yapacak. Eline geleni yaptığı halde tam yapamasa bile o zaman Allah'a emanet ona ulaşır inşallah. Şimdi Fatiha'ya başlıyor Hanefi'ye 1. ayet-i kerimesi. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdü, hamd etme, medih, övgü. Hamdın tam Türkçe karşılığı hamd kelimesinin. Medih, övgü, şükür gibi böyle yani açıklanmaya çalışılıyor. Ama tam bunu anlamak yok karşılığı Türkçe, yok Türkçe karşılığı. Elhamdü, bütün hamdü sena, övgüler, medihler. Hamd ve şükür. Anlamı biraz yakın birbirine ama farklı. Şükür genelde nimet karşılığında söylenir, nimet karşılığında. Mesela bir insana biri bir iyilik eder, bir insan bir korktuğu işten kurtulur, ona çok şükür, elhamdülillah, şükreder Mevlamıza. Fakat hamd, nimet olmazsa yine hamd edilir böylece. Allah-u Teala Mevlamız, hamde layık olduğu için, o yaratan Mevlamız, bütün alem O'nun. Yani düşünme gerekiyor bunu. Biz insanlar, şu bedeni yönetemiz, bedenimizi. Yerimiz ağrıyor, bilmem ne oluyor, iştahımız olmuyor, başımız ağrıyor, bir şu bu oluyor. Yani bizler şu bedenimizi yönetemiyoruz böyle. Ne yapıyoruz? Başkasına muhtacız, başkasına. Yok, doktora, şuna, buna, aman efendim işte buram, buram ağrıyor. Yani insan denen varlık, şu bedeni sanki yönetemiyor, karışamıyor insan böylece. Sonra beden rızık lazım bedene. İnsan bunu temin edemiyor. Rızık veren verecek. Elhamdü, bütün hamdü sana övgüler. Lillahi, buradaki lam var, aslında li Allahi. Hamzı hasbediliyor burada. Lam da istikak anlamına geliyor. Ancak Allah'ın hakkı Celle Celaluhu. Ne kadar övgü varsa, şükür varsa, medih varsa, hepsi Allah'a mahsusu, onun hakkıdır. Onun hakkıdır. Başka kimse ortak olmaz ona böyle şey. Yani filan kişi çok kuvvetli. Kim onu kuvveti yarattı? Mevla muhteremler. Filan kişi çok güzel. Kim onu güzel yarattı? Mevla yarattı. Kendi insan kendi güzel olamaz. Filan mesela meyve çok güzel, tatlı, rengi güzel. Mesela karpuz diyelim. Efendim rengi çok güzel, tadı güzel. O karpuzda tadı, rengi kim vermiş muhteremler? Su içiyoruz mesela. Yazın insan mola veriyor yolda bazen, kaynak suyu, şöyle tatlı, şeffaf, berrak, serin, yani doğal bir serinlikte su. Kaynaktan çıkıp içiyoruz, oh ne güzel su, övüyoruz suyu. Kime gidiyor buradaki övgü? Suya mı? Yok, hayır. Su, eline bir şey yok suya mı? Allah'a gidiyor muhtemelen kardeşim. Yalnız şu fark ediyor, müminler bir şeyi överken Allah'a kast ederler niyetleri. Yani Allah'ın bunu böyle yaratmış diye sevap alırlar. Gafiller, o orada suda boğulur o. Ya suyu metheder, karpuzu metheder, efendim işte sebzeyi bir şeye metheder, onu över. O Allah'ın amacı övmek olmadığı için o sevaptan mahrum kalır ve gafil olur. Yani. Gafil olur. Hava mesela bazen güzel diyoruz. Havayı güzel yapmayı yaratan kim? Güneşi yaratan kim böyle? Yağmur bulutunu sevk eden, gönderen ki yağmur yağdıran kim? O yağmurda ne var yağmurda? Ne rahmetler yağmurda var böylece? Bunun için düşündüğümüz zaman gerçekten hamdü sana şükür, sadece Allah'ın hakkı diyeceğiz. Onun hakkı diyeceğiz. O'dur Rabb-ül Alemin, O'dur Malik-i Yemin, O'dur Mevlamız'dır. Arkadan geliyor Rabb-ül Alemin. Burada bedel deniyor buna. Allah'tan bedel kimdir? Cecalü. Rabbil alemin, bütün alemin Rabbi. Bütün alemlerin Rabbi o. Alemlerin. Ne alemler var değil mi? Şu dünya bir alem. Ruhlar alemi, berzah alemi, misal alemi, melekut alemi, ceberut alemi. 18 alem olarak söyleniyor. 18 bin diye. Böyle bir zayıf hadis-i şerif var. birbirinden farklı alemler. Her alemde başka yöntemler var. Her alemde başka yöntemler var. Mesela berzah hayatı, kabir hayatı, berzah hayatı dünyaya benzemiyor. Başka bir hayat böyle. Misal hayatı alem, başka alem. Ruhlar alemi başka alem. Cennet başka bir alem. Cehennem başka bir alem. Bütün bunları yaratan her aleme başka kanunlara koyan Mevlam. Yöneten Mevlam, o Rabbül Alemin. Rabbül Alemin böyle şey. İşte bir Müslüman ne yapıyor? Mevla'ya kulluk ediyor muhtemelen. Ona secde ediyor Müslüman böyle şey. Diğeri ne yapıyor? Heykele, taşlara boyun eğiyorlar. Saygı duruşu yapıyorlar böyle şey. Ya o taştan sana ne fayda gerek muhtemelen? Yani o taş büyük, büyük olsa, küriyaz kadar büyük olsa, eline ne gelir ki? Ki Mevla'nın küne böyle toz doğru gider. Yani çok şükretmek gerekiyor İslam için muhtemelen. Müslüman olduğunu çok şükretmek gerekiyor ona böylece. Gerekiyor böylece. Ki Allah Rabbül Alemin muhtemelen. Kişi ölüyor mesela, nereye gidiyor? Berzah, kabre gidiyor. Kimin alemi orası? O da Allah'ın mülkü. Neye benziyor insan? Misafir gibi. Bir eve misafir gittik. Ev çok büyük. Odaları kalabalık, çok odaları çok. Ev sahibi önce bir odaya alıyor girince. Buyurun efendim buraya alıyor. Biraz sonra buyurun başka odaya geçelim. Peki geçelim. Onu buraya geçelim. Geçelim. Allah bizi ona uyguluyor işte muhteremler. Biz Mevlam ana karnına gönderiyor. Ana karnına alıyor ilk başta dünya gelirken. Beklemez sonra ana karnı dünya gelmeden önce. Geçiş dönemi ana karnı. Mevlam bizi buraya ana karnına gel bakalım ruh aleminden. Ana karnına gel bakalım. Yani çık oradan dünyaya gel bakalım. Peki ya. Çık dünyadan berzah alemi kabre gel bakalım. Ne gerekiyor? Gelmek gerekiyor muhtemelen. Yani işin arkasına bakınca ölümden korkmak gerekmiyor. Ölümden korkulmaz ölümden muhtemelen. Mevlam kulunu bir yerden alıyor, başka aleme götürüyor muhtemelen. O Allah dilerse, evet muhtemelenler, o mezar ya, mezar çukuru dünyadaki saraydan çok ama çok daha zevkli, feyizli olur. Allah dilerse muhtemelenler. Böyle olur muhtemelen. İşte Mevla, Rabbül Alemin elhamdülillah. Biz alemi yaratan, yöneten, her şeyi gören, bilen, arada bağlantı kuran. Mesela buradan dua ediyoruz ölenlere. O başka alem, başka alem. Ama burada oraya dua gidiyor. Dua gidiyor muhtemelen. Oradakilerin feyzi bize geliyor bir de. Feyzi diyor onlar böyle. Feyzi diyor muhtemelen. Melekler alem başka alem. Melekler bize yardım ediyor melekler bizlere. Arada bir bağlantı var muhtemelen bir şey böyle. Bağlantı var böylece. Neden? Çünkü Rabbimiz bir. Allah bir şey çağırıyor. Er-Rahmanir-Rahim. Er-Rahman daha ve beşine geçtiği için Rahman ismi de kökünün merhametten geliyor. Merhametten geliyor. Bu dünyaya bakıyor. Bütün canlı rızkı Allah'a aittir. Yani Er-Rızak isminin bir başka anlamı da var. Er-Rızak. Her canlının rızkı yaratılmış, yazılmış. Her canlının rızkı yazılmış böyle şey. Hadise geliyor. Bir insanın eceli, insan arayı bulduğu gibi rızkı da bulur. İnsanın eceli, insan arayı bulduğu gibi rızkı arayı bulur böyle şey. Bir insan neredeyse gitsin rızkını yer. Rızık az yazılır, çok yazılır muhtemelen. Ufaklı böyle şey. Böyle bir sebep verir, böyle bir sebep verir. Mesela bir evde diyelim ki hanımın her şeyi imkanları vardır. Fakat bir yere gitmiştir, zaman kısıtıdır, ufak bir şey yapıverir böyle şey. Öbür fakirde olmadığı için ufak bir şey yapıverir. Hep bunların sebep muhtemelen. Kişi her imkanı var, iştahı da vardır. Ama doktor yasaklıyor kendisine. Sakın al, tuz yemek yasak. Tuz yapmazsın, sakın. Tuz alma. Öbürüne şeker yasak, yasak, şeker böyle. Öbürüne efendim işte fasulye yasak, turşu yasak, şu yasak, bu yasak. Nedir bu yasaklar? Mevla'nın takdirinin yani tecrübesinin bir sebepleri bunlar muhtemelen. Yani onlar bir sebep. Yasaklayıcılar, onlar bir sebep olamaz. Efendim, dinlemem yerim. Yersin, kendi çekersin. Onun için rızık bela almış bu türemler. Mesela bir cenin diyor, ana karnındaki yavru. Cenin diyor buna. Dört tane canlanıyor. Buna can verildiği anda rızık da veriliyor. Rızık hemen başlıyor, rızık hemen başlıyor. Rızkı nasıl, bol mu acaba, dar mı? Bak, orada rızık farklı. Bazı kadın, hamile kadın iştahsız olur. Genelde bir aşermiş olur ama kadın bazı iştahsız olur kadın. Her şey canı çekmez, her şey yemez. Fazla yemez. Tabii onda da kan da az olur, kan da muhtemelen. Çocuğa rızkı dardır, ana karnında, ana karnında. Ana sebep oluyor. Kimi fakir alamaz, kimi var yemez, iştah uğramayı yemez derler. Çocuk ana karnında rızkı dardır ama az kan gider böyle şey. Çocuk doğdu, dünyaya geldi, yine rızkı takdir edilmiş. Ananın göğsüne süt, ona takdire bağlıdır, takdire bağlıdır. Hatta kadın fakir olur ama sütü bol olur böyle. Çünkü doyar doyar sütü doyar muhtemelen. Kimi süt olmaz. Biri olur biri olmaz. Sütler olur muhtemelen. Bir de Mevlam iştah diye bir şey var. İştah, iştah böylece. Şimdi çocuk bile, dünyaya gelen çocuk bile iştah sor bak. Rızkı dar. Ananın sütü boldur. Verir, almaz ama. Hazine bırakır. Ya anası uğraşır, uğraşır. Alm, neden? Rızkı dar mıdır? Yani bir insana bunu göbelece, evinde her imkan vardır, lokantayı da her şeyi görür ama iştah olmaz. Şunu alayım acaba, bir alır, yok gitmiyor, boğazdan geçmiyor. Boğazda bir yolak muhtemelen. Demek rızık takdir olmuş muhtemelen. Er-Rahim de, rahmet, merhamet kökünden geliyor. Çok şükür merhametin rahmeti var, rahmet muhtemelen. Ne de bu rahmet? Kul ne kadar günahkar da olsa, o günah işler, o Allah isyan eder, haşa İslam falan tanımaz kul, yoldan çıkar, sapıtır, şunu bunu olur. Ama dönüp de Mevlam dediği anda, Mevlam kulum derdi. Bir zamanlar Bişhafi diye biri vardı, Bişhafi diye. Hafi yalın ayak anlamına geliyor. Aslı Bişir, Bişhafi. Bu alkolikmiş, bağımlı alkolik böyle. Tüm içki içermiş, şarap içermiş. Bir gün derken yolda bu, hadi rüzgarlıymış, bakıyor bir kağıt parçası böyle. Kağıt, rüzgardan uçuyor kağıdı rüzgar, gene bir yere bırakıyor, alıyor gene uçuruyor. Kendi sarhoş, alkolik. Sağa su yalpayıp yürüyor böyle. Şöyle gözü ilişik kağıda. Ona tabii kağıt boğuluyor o zamanlar, kağıt kıt o zamanlar. İlişik bakıyor. Kağıtta ne yazıyor? Besmele yazıyor kağıtta. Böyle yalpayıp zorla gidiyor, kağıdı yerden alıyor, öpüyor, yüzüne sürüyor, cebine koyuyor. Benim Rabbim ismi var bunda. Bunda besmele var. Rabbim üç tane ismi var bunda böyle diyor böyle. Ona sadece cebine koyuyor böyle şey. Ama sonra işte tabii, o gece o şiirdeki bir evlen rüyor, evliyaya denir ki rüyasında, yani Mevlam rüyasında buyuruyor ki o kişi, bu evliyaya, hemen sabah olunca benim Bişir kulum var, Bişir kulum var. Ona git, ona söyle. Ben ondan razıyım. Onu ben kulluğuma kabul ettim. Tevbesini bana, kulluğa gelsin bana. Uyanıyor. Allah Allah. Bişir bir tanemiş orada meşhur. Ama Bişir her gün içkili, farklı bir adam. Yani gönül bile sarhoş. Allah buna razı olmuş. Allah kulluğuna kabul etmiş. Bir yanlışlık var diyor. Herhalde rüyam şeytani bir rüyam böyle diyor. Yatıyor, biraz su uyuyor, yine aynı gene böyle. Benim Bişir kuluma git, ve ondan razıyım, onu ben kuluma kabul ettim, tevbe etsin, dönsün bana gelsin. Uyanıyor gene, Allah Allah, nasıl olur bu ya, Bişir gibi şey, Allah'ın da razı olsun. Alkolik bir adam, alnı şeyce görmüyor insan, yani camine uzak, öyle bir insan. Üçünü yatıyor, aynı şeyi tekrarlanınca hak olduğunu biliyor. Şimdi sabahtan evine gidiyor, hanımına soruyor, Bişir nerede? Filan meyhanede içki içiyor orada, dedi durmaz o. Oraya gidiyor, meyhaneye gidiyor. Tabi tanımış hem alim, evliyullah, dost, Allah dostu kendisi. Şimdi dışarıdan bağırıyor meyhane sahibine. Bişir, Bişir bağırıyor, meyhane sahibi çıkıyor meyhane sahibi. Ne var? Bişir burada mı? Burada. Onu biraz çağırır mısın bana? çatabı giremiyor tabi. Şimdi geliyor mühene sahibi, müşir. Ya seni filan kişi çağırıyor seni. Meşhur kişi, memlekette alim, evlullah, Allah dostu, keramet sahibi. Seni filan kişi çağırıyor. Öyle mi diyor? O zaman da meğerinde girip oturup işermiş böyle hasta üzerinde. Ayakını çıkarmış. Hem ayakını giymeden dışarı çıkıyor, bakıyor ama sarhoş tabi. Diyor ki şimdi o kimseye, Bişir, bana bu gece Mevlam emir verdi. Seni görmem bu ara Mevlam söyledi. Allah senden razı olmuş. Allah seni kuluna kabul ediyor. Tevbesi bana kuluna gelsin diyor Mevlam diyor. Bir duruyor şöyle, bir duruyor böyle. Hem anlıyor, bu besmeyi bu zekâdı. Anlıyor bu şekilde. Ya diyor böyle. Demek Allah benden razı olmuş, öyle mi? Allah razı olmuş. Allah bana kulum mu dedi? Kulum dedi, bana gelsene dedi. Geldim Allah'ım bana böyle diyor. Geldim Allah'ım böyle diyor. Hem oradan başlıyor evine doğru gitmeye. Oradan bağırıyor, meğerin sahibi bağırıyor. Bişir, ayakkabın kaldı. Kalsın. Ama istemem onları ben. Kalsın onları ben. Yanına gidiyor, evine gidiyor. Hem banyoya giriyor, kusatsız olmadır. İki ya tevbe namazını kılıyor. Secdeye kapını başlıyor ağlamaya. Benim Allah'ım, sen beni kulunda atmadın demek ki Allah'ım. Benim kuluna kabul edin Allah'ım sen beni. Tevbe ediyor muhteremler. Kendi büyük evli oldu, hep yanına gezerdi ama. Ben yanındayken tevbe ettim, böyle geleceğim derdim böyle bence. O hayatta olduğu sürece de onun sokağına, o zaman tabii hayvanlar her zaman geçiyor, sürü hayvanlar geçiyor böyle. Oraya pislememiş hayvanlar mıydı? O hayatta olduğu sürece böyle şey. Bir gün çoban hayvanlar getirirken, onu sokaktan geçirirken bakıyor, inek de başlıyor oraya işleyemiyor, pislemeye başlıyor böylece. Eyvah, bir şey ölmüş inekler. Malik-i Yevmiddin, bu dönemler, Mevla aşkı en tatlı şey böyle. Dünya hayatta en tatlı şey, Mevla aşkı. Mevla'nın o aşkı yakalamak. Mevla'ya aşık olmak Mevlamızı, sevmek Mevlamızı, ona yönelmek böyle. İhlaslı ona sahip olmak, ihlaslı böyle. Böyle yönelmek böyle. Her mal bunda, her mülk bunda, her mutluluk bunda muhtemelen. Kalın hepsi geçiyor bunlar. Maliki yevmiddin. Allah Celle Celaluhu din günün maliki. Din burada deyn kökünden geliyor, borç. Hesap anlamına geliyor bence. Mevla, hesap günü var, hesap günü. Mahşer günü Mevlam, Maliki. Maliki, tek egemenin hakimi, hüküm sahibi. Dünyada Mevlam, zahiren paylaşıyor mülkü Mevlam, dünyada böyle, zahiren böyle. İşte devlet başkanı oluyor, şunu oluyor, bunlar oluyor, devlet şunlar, bunlar oluyor böylece. Ama mahşerde kimsenin seçecek mutlu. Mevlam soracak, mülk kimin bugün? Dimen mülkün yevm, lillahil vahidil kahhar bucak. Dimen mülkün yevm, mülk kimin? Kimin mülk? Hani dünya mülkü paraşamayanlar, hani savaşanlar, kan dökenler, baskı zulüm yapanlar, nerede o hainler? Mevlam soracak mahşerde. Bucak Mevlam, lillahil vahidil kahhar. Mülk Allah'ındır. Vahidi Allah'tır. Kahhar böyle, kahren böyle. Her şey emri alan, Mevlam verici böyle. Mahşede bu olacak mıdır? Mahşede böyle. Yani peygamberler bile onlara şıf hakkı verilmeden peygamber bile boyunları bükük, bekleyip her gibi böyle böyle işe. Mevla buyuruyor. Hâzâ yevmü lâ yentikûn. Kimse konuşamıyor. Sükûn böyle, mahşede böyle. Güneş altında, tabanda ayak yanıyor. İzdiham kal üst üstüne, ayak üzerine, beden birbirini yakıyorlar, buram buram ter akıyor, herkese korku, herkese heyecan. Ne olacak halim bakmışlarında. O günün maliki, hakimi, egemeni Allah Celle Celaluhu. O Allah kulundan razı olsa dünyada kulunu bırakır mı Allah? Bunun dışında, efendim işte babam bakandır, dedem peygamberdir, işte amcam evliyadır, annem şudur budur. Yapmadı. Yani kabre girdiğimiz zamanda, mahşer dikildiğimiz zamanda, o günün tek hakimi, egemeni, hüküm sahibi, hükümranı Allah Celle Celaluhu. O razı olun kulundan ne yeter? İyyâke na'budu. Şimdi bakın buraya gelin muhteremler. Buna ilmi manide iltifat dönüyor. İlmi manide bir ilim vardır. İlmi manideye bedi beyan. Bir arada getirir böylece. İlmi manide buna iltifat dönüyor. Allah Rabbül Alemin'dir. Bu gayb sigasıyla geliyor burada. Allah Rahman Rahim'dir. Gayb sigasıyla. Allah böyledir. Yani huzur değil kulunlar böyle. Allah din günü malikidir. Gayb sigasıyla. Şimdi burada kul ne yapıyor? Kul burada gayb perdelerini yırtıyor, huzura kavuşuyor. Kul öyle bir hale geliyor ki burada Allah hitap ediyor. İyyâke nâbudu. Kul huzura giriyor. İltifat denir ilmi anladı. Yani namazda burası çok önemli muhtemelen. Namazda burası böyle şey. İyyâke derken buradaki kefare ke, iyyâke sana anlamıyor. Muhatap, zamir bu. İyyâke ancak ve ancak yalnız sana. Bir de iyyâde ancak ve ancak sana. Ne abudu? İbadet ederiz, ibadet ederiz. İbadet, ubudiyet, kullu tam teslimiyet. Kalben, beden, ruhan teslimiyet böyle şey. İyyâke nâbudu. Buraya kadar kulun imanı gayipte kalıyor. İmanın gaybi deniyor buraya kadar. İmanın gaybi. Fakat buraya kadar iman kuvveti dönüşüyor burada. Kul Mevla'yı biliyor. Buna deniyor marifetullah. Marifetullah. Kul burada arif oluyor, arif. Marifetullah. Kul Mevla'yı tanıyor. O Allah ki, bütün alem yaratan Mevla. Yöneten Mevla böyle. Bir o Mevla. Her şey onun denet emrinde. Mevlamızın böyle. Rahmaniyet, o rızkı veriyor. Okula acıya merhamet ediyor. Ve yine o Allah bize mahşede sonra çekecek. Burada ne oldu? Geçmişi, hal gelecek. Üç burada mertebe var böyle işte. Var ki eminim gelecek bilgi böyle. Üç hal var böyle. Üç hal burada tamamlanıyor, devlet tamamlanıyor. Kul burada Mevlasını tanıyor, biliyor. Kul burada ne yapıyor? Kul buradan gayet perdesini yırtıyor. Açıyor kul perdeleri açıyor. İyyâke nâbudu diye giriyor muhtemelen. Peki nâbudu? İyyâke nâbudu. Ancak ve ancak sana Allah'ım. Kul görüyor bunu. Nâbudu ibadet ederiz. İbadet tam bir teslimiyet böyle. İtirazsız böyle. Nedeni aramadan böyle. Tam bir teslimiyet Mevlamıza böyle şey. Kulun namaz kıl. Tamam. Düşün yok. Buluştun düşün yok muhtemelen. Zekat ver, neçin yok. Cihad et, edecek. Yani burada tam bir teslimi İyyâke nâbudu. Burada İyyâke nâbudu bir dava bu şimdi bu. Kul böyle coştu. Feyiz aldı. Kul burada marifetullah erdi. Kul burada Mevla'yı tanıdı. Kul döndü, yöneldi kulu Mevla'ya. Aynı sana idva ederim dedi böylece. Bir dava. Ama ne gerekiyor şimdi burada? Bunun bir de devamı gerekiyor. Yani geçici olmaması gerekiyor bunun. Bunun için kubun ne yapıyor kuburda? Ve iyyâke nesta'in. Ama Allah'ım sana yardım isterim, yardım et. Yani yoksa yolda kalırım. Çünkü şeytan var muhteremler. İçimizde nefis var. Dünya var, çevre var. Bütün bunu aşmak bunları. Mesela deniz sakin yüzmek daha kolay. Ama dev dalgalar var değil mi? Altına alıyor insanı böyle. Onları aşmak zor muhteremler. Aşmak böyle şey. Şeytan bize uğraşıyor muhteremler. Nefis, onur, benlik, kibir, şehvet, öfke, ihtiras. Hepsinin dalgaları bunlar böyle. Dalga dalga böyle. Şimdi altına almaya çalışıyor bunlar. Ne gerekiyor burada? Ve iyyâke nesta'in. Aman Allah'ım sen bize yardım et Allah'ım. Bu aşayım, yol aşayım ya Rabbi. Nefsi aşayım, şeytan aşayım. Çeviri aşayım. Burada Mevlam kuluna soruyor şimdi. Ya abdi keyfi esteynüke. Bana bahsediyorum burada. Yani kulum. Şimdi kul namazda okurken Fatiha'yı Allah ile hitap konuşuyor. Allah konuşuyor Mevlam. Kul Allah huzurunda. Allah ile konuşuyor. Mevlam şimdi kuluna soruyor. Ya abdi, ey benim kulum. Keyfi esteynüke. İsten, nasıl yardım edin? İsten, isten benden. Kul ne istiyor şimdi namazda? İhdine sıratan müstakim. İhdine sıratan müstakim işte. En büyük dua burası şimdi. İhdi, hidayet eyle. Hidayet eyle. Na bize. İhdini olsa yalnız beni olur. Arapça derler. Mütekellim vahdi oluyor böylece. İhdina olunca oluyor. Bizi, hepimizi böyle. Yani cemaat her biri bunu söylüyor. Hatta bırakalım cemaati, Kür-i Azam'daki bütün Müslümanlar bunu söylüyor, namazı söylüyor. Kür-i Azam bak muhtemelen. Yani namaz, en büyük manevi anonim şirket namaz muhtemelen. Birinci saf cemaat, Kabe, Beytullah'ta böyle. Kabe şehrin ilk saf böylece. Ondan sonra Kabe'deki cemaat, Mekke'deki cemaat, Medine'deki cemaat, Şam'daki, Mısır'daki, Bağdat'taki, Amerika'daki, Almanya'daki muhtemelen, Türkiye'deki böyle. Kür-i az bir mescit. Her tarafı cemaat, her cemaatı kullanıyor. Namaz kılan Müslümanın her biri bunu söylüyor ama. وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ Allah'ım bize yardım et. Allah şükür muhteremler, bu cemaati Kübra'da, bu büyük cemaatta kutuplar var muhteremler. Yediler var, 300'ler var böyle. Allah'a dua açlıklar var bunlar böyle muhteremler. Yani bir insan namaz cemaat devam ederse, kul bunların duasından da orta koyuyor muhteremler. Orta koyuyor böyle. Onlar sıramaya fazla koyuyorlar ama paylaşmada ortak paylaşıyoruz bak muhteremler. Mesela diğer şirketlerde herkes payına göre kar alıyor, payına göre böyle. Bu öyle değil mi böylece böyle? Bir Allah dostu mesela bir kutbu azam, bir Eylullah kırklar yediler mesela. Onlar fazla pay koyuyorlar ama kazançta ortak koyuyorlar. وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ Ama Allah'ım için yardım eyle bizlere. Ne yazık muhterem, ne yazık muhteremler? Yani namazsızlara gerçekten çok çok yazık muhteremler. Yani bu büyük cemaat-i kübradan, bu duadan yoksa kalıyor bunlar be. İhdi, hidayet ne bizlere? Neyi? Es-sırat-ı müstakime. Sırat yol. Geniş yol anlamı geliyor. Sözlük olarak. Müstakimde dost doğru yol. Nereye giden yol? Cennete giden yol. Kişi yola girdi mi, yavaş da girse sonu gene cennet ama. Tabii bazıları koşar bazıları be, çabuk giderler. Bazıları yavaş giderler. Ama yeter ki kişi bu yolda olsun, sırat-ı müstakim muhteremler. Bir de ahirette sırat köprüsü var. Bunlar arasında bir bağlantı var muhtemelen. Sırat köprüsü, sırat-ı müstakim. Sırat köprüsü cehenneme kuruluyor, cehennemin üzerine kuruluyor. Yani cehennemin bir kenarından bir kenarına kadar, baştan başa kuruluyor böylece. Kullanınca kılıçtan keskin deniyor buna. Geçmemesi çok zor, güç anlamında yani. O bakımdan böyle. Bir de cehennem ateşi kara olacak. Işık vermeyecek cemaat. Karanlık olacak böylece. Dünyada sırat-ı müstakim. Hidayet yolu, bu da kullanınca aslında bu da böylece. Yani incelin arayın için bu da bu şekilde böyle. Aman haram işlemeyeyim, günah işlemeyeyim, aman yalan söylemeyeyim, kulak işime girmesin, namazım kaza kalmasın, namaz eksik olmasın, gusül tamam olsun. Bu nedir? Bu da kullanıcı kılıçtan kesin kılıçtan. Bir insan dünyada böyle kılı kırık yararsa dünyada insan böylece, bilinçli yaparsa böyle, Allah'a inanırsa böylece, her işini araştırırsa, her lokmasına bakarsa, orada sağ köpesini kolay geçecek mutlaka böyle. Kalıcı böyle. Kuş gibi, uçak böyle. Anlamayacak böyle. Hatta böyle gerçek müminler sırada geçerken cehennem tabi ateşin saçıyor, alevin yukarı çıkarıyor böylece. Onlara cehennem yalvaracak. Ne olur ya mümin çabuk gel çabuk. Nurun ateşimi söndürecek. Nurun ateşimi söndürecek muhtemelenler. İşte muhtemelenler her gün namazda buna Allah'a dua ediyoruz. İhdine sırat-ı müstakim. Günde en aşağı 40 defa. Yani 5 vakit namaz, 40 vakit muhtemelen. Sünnetle beraber. Kim ki günde 5 vakit namazı kılıyorsa, her gün 40 vakit namaz kılıyor. Günde en aşağı 40 defa bunu okuyor kişi. 40 defa okuyor bunu. Bir de cemaat gittiği zamanlar, cemaate ortak oluyor. İhdine sırat-ı müstakim. Peki bu yolda kimler gidiyor? Kimler bu yolda şimdi? O sırattan bedel deniyor. Sırat hallezi enant aleyhim. Sırat hallezi enant aleyhim. Öyle bir yol ki hallezi enant aleyhim, Allah'ın inam ettiğin, nimet verdiğin kulların yoluna. Kimler bunlar? Mevla bunu buyuruyor Nisa suresinde. Minen nebiyyin. Saflandı. Cama ayakta kaldı. Minen nebiyyin. Ve sıddık müşri ve salihin bakın muhteremler. Kimler başladı bu yolda? Minen nebiyyin, nebi peygamberler, sıddıklar, şehitler, evliyalar böylece. Onların yoluna, yani peygamberlere özenme, bezenme, sıddıklara özenme, bezenme, salihlere, şehitlere böylece. Onların yoluna. Gayril mağdub aleyhim, aman Allah'ım, üzerine gazap ettiğin yoluna değil ama. Gayril mağdub aleyhim, mağdub, gazap olunan toplumlar, kavimler, Allah'ın gazap oruyanlar. Lüt kavmi, şu Nuh kavmi gibi. Ama onları eyleme. Şimdi ehl-i sünnet inancının temel ilkesi şudur. Havf reca. Korku ve arası olmak böyle şey. Bir insan korku atar, Allah affeder derse, işte tehlikeli muhtemelen. Bir insan ümidini keserse, o da tehlikeli. Ne gerekiyor? Havf reca bakın. Şimdi dua ediyoruz. İhdine sıratel müstakim. Allah'ın bilirsen, itaat et Allah'ın bizlere böyle. Yani peygamber yoluna böylece. Ama aklına geliyor ki, bir de gazap oryanlar var, batanlar var. Ama Allah'ın onu da eyleme bizleri. Bizi korkuyor. Gazap oryanlar. Kimler bunlar? Bunlar açık günah işleyenler muhteremler. Günahı aşanlar ve günahı da topluma yansıyanlar. Yani bir günah topluma yansıdı mı, o zaman felaket gelir muhtemelen. Eğer insanlar böyle kişisel olarak gizlice günah işlerlerse, ancak onlara zararı, kendi zararlarına verilecek. Fakat bir günah açık işlenir, topluma yansır, yani yaygınlaşır topluma yaygınlaşırsa, yani toplumsal işler dönüşürse, o zaman Allah muhtemelen gazap ile gelir verilecek. Nasıl gelir? Onu Mevlam mühürtler gelmektedir. Deprem mi olur, sel mi olur, kıtlık mı olur, kurak mı olur, hastalıklar mı gelir, düşman mı gelir, savaş mı olur, göç mü olur, kan mı akar, açlık mı olur? Mevlam ile muhtemelen şey. Yalnız oluyor muhtemelen. Budur sünnetullah bu çünkü böyle. Kalkmak lazım ondan böyle. Velav dualim, bir dalalette kalanları eyleme. Dalalette sapıklık, sapıklık. İslam'dan sapmalar. İslam'dan sapmalar. Günümüzde çok var bunlar muhtemelen böyle. Çok var günümüzde böylece. Yani çıkıyorlar mesela, ekranlara çıkıyorlar. Peygambersiz bir İslam. Yani peygamberle düştüyor. Müşriyeleri düştüyor, sahabeleri düştüyor, hepsini düştüyor böylece. Kitapsız böyle. Efendim işte Kur'an'da şu var, Kur'an'da bu yok. Ya Kur'an'ı sen ne anlarsın muhtemelen? O sahabe anlamadık Kur'an'ı, sahabeler muhtemelen. Resulullah ayet-i kerimeye gelirdi. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömerler, aşığın beşlere, her bir Allah dostu, veliler böylece. Ayet-i Kerime peygamber geliyor, ya Resulallah, bu anlama geliyor. Yorumu peygamber muhtemelen bu şey böylece. İşte az cemaatimiz Allah korunan bir şeylerinden ve sapık hareketleri de var, her zaman var. Tabi yine de var muhteremler, yine de bunların kaşıma gerekiyor muhteremler. Yani İslam nasıl gelmişse bunu yaşama gerekiyor. Efendim biri böyle demiş diyebilir muhteremden. Ona geçirsin bunlar böyle. İzzet Ali Fatiha.